po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie i Białorusini sprawdzają z powietrza polskie jednostki wojskowe. MON uspokaja. W tym roku już takie loty nad Rosją i Białorusią też się odbyły. 3 miesiące więzienia bez zawieszenia dla pseudokibica, który znieważył czarnoskórego piłkarza Jagiellonii Białystok. Przykro nam widzieć cię z inną, oczywiście z inną marką. Takimi hasłami włoski koncern chce przekonać swoich pracowników do kupowania produkowanych przez nich aut. Na początek rosyjsko-białoruski lot zwiadowczy nad Polską. Wszystko odbywa się zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem. Przelot został uprzednio zgłoszony i nie można go wiązać z kryzysem ukraińskim, uspokaja Janusz Walczak z Ministerstwa Obrony Narodowej. Badamy w ten sposób wzajemnie interesujące nas kwestie związane z przemieszczaniem, rozmieszczeniem jednostek wojskowych. To się po prostu musi zgadzać ze wcześniejszymi deklaracjami, które kraje składają sobie wzajemnie i informują się o dyslokacji sił na swoich terytoriach. Ten element w postaci lotów polega na sprawdzaniu tej poprawności deklaracji. W ramach traktatu o otwartych przestworzach rozmieszczanie wojsk w innych krajach sprawdzają też Polacy. W tym roku już takie loty nad Rosją i Białorusią też się odbyły. Loty nad poszczególnymi krajami to jest pewna przestrzeń maksymalna wyznaczona przez inspektorów. Nad Rosją latamy mniej więcej 5,5 tysiąca kilometrów. Rosyjski samolot przeleci nad naszym terytorium 1400 kilometrów. W trasie na bieżąco przyglądają się polskie służby. Sytuacja na wschodzie Ukrainy będzie wyjaśniona w ciągu 48 godzin, zapowiada Kijów. Według MSW możliwe są dwa warianty: negocjacje z prorosyjskimi separatystami albo rozwiązanie siłowe. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow podkreślił, że wciąż formalnie trwa operacja antyterrorystyczna w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim. Na razie udało się spacyfikować separatystów tylko w tym ostatnim. Jego zdaniem na znalezienie wyjścia z sytuacji pozostało 48 godzin. Są dwa warianty, rozmowy albo siła. Zapewne będzie jeszcze trzeci wariant pomiędzy tymi dwoma. Dla tych, którzy chcą dialogu, będzie dialog i podjęta decyzja polityczna. Dla tych, którzy chcą konfliktu, będzie siłowa odpowiedź państwa ukraińskiego. W Ługańsku separatyści kontrolują siedzibę służby bezpieczeństwa. W nocy zwolnili 56 zakładników, których przetrzymywali od dnia poprzedniego. Z kolei w Doniecku prorosyjscy działacze okupują administrację obwodową. W ciągu ostatnich godzin zbudowali oni dodatkowe barykady. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 3 miesiące spędzi w więzieniu 24-letni pseudokibic, który znieważył czarnoskórego piłkarza białostockiej Jagiellonii. Tak zdecydował sąd. Do incydentu doszło we wrześniu 2012 roku podczas meczu w Szczecinie. Sąd nie miał wątpliwości, że Kamil Esz znieważył czarnoskórego piłkarza. Potwierdzają to zeznania świadków oraz nagrania z monitoringu, mówi sędzia Magdalena Beziuk-Gawęcka. Widać w sposób wyraźny, jak oskarżony w momencie, gdy podchodzi do niego pokrzywdzony, cofa rękę, dochodzi do jednostronnej wypowiedzi z jego strony, pokrzywdzony odpowiada coś oskarżonemu, następnie ten wykonuje gest splunięcia. Za taki wybryk prokuratura domagała się kary 5 roku więzienia w zawieszeniu. Sąd uznał jednak, że kara powinna być inna, a to ze względu na jego dotychczasowe wybryki. Nie daje on dobrej prognozy kryminologicznej, dlatego też w ocenie sądu jedynie wymierzenie kary krótkoterminowej, ale bezwzględnej spełni swoje przesłanki i sprawi, że oskarżony w swoim zachowaniu zahamuje się. O winie i o karze decyduje sąd. Prokurator Karol Radziwonowicz. Także sąd uznał, z uwagi na negatywną prognozę kryminologiczną, że słuszna będzie kara bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Apelacji ze strony prokuratury raczej nie należałoby się spodziewać, ale ostateczną decyzję podejmą śledczy ze Szczecina, bo to oni prowadzi tę sprawę. Niewykluczone, że odwoła się oskarżony. Na ogłoszeniu wyroku go nie było. W białostockim sądzie była Marta Nazarko. Fiat namawia swoich pracowników, którzy jeżdżą samochodami innych marek, by wykazali więcej przywiązania do zatrudniającej ich firmy i przesiedli się do aut włoskiego koncernu. Jedną z form zachęty ma być wysoka 25% zniżka.

Bardzo kombinują w swoim życiu artystycznym, ale to dobrze, bo przypomniała nam się ta formacja. Ja w ogóle zapomniałem o ich istnieniu. Taka szczytowa ich popularność to jest końcówka lat 80., początek lat 90. Potem się chyba rozpadli, potem znowu się zeszli, znowu się rozpadli. No, jakież było moje zdziwienie, kiedy do radia dotarła płyta, na której napisano, że to zupełnie nowy album zatytułowany Better Days Coming. Zespół Winga, być może państwo pamiętają. Ja na pewno pamiętam, że prezentowaliśmy utwory tego zespołu w programie Trzecim Polskiego Radia. No a teraz jest nowa płyta, 2014 rok. To ucieszmy się jeszcze jednym utworem, który zatytułowany jest Midnight Driver of a Love Machine. She's a Zapomniałem państwa uprzedzić, że na zakończenie to z płyty, a nie wokół państwa, jeśli państwo w tej chwili w samochodzie. Zespół Winger. Wydaje mi się, że ta płyta nie została zarejestrowana tylko i wyłącznie dla Mamony. Wydaje mi się, że panowie mimo takiego dojrzałego już wieku lubią czuć tę atmosferę studia, lubią nagrywać. I kto wie, być może to nie jest ich ostatnie słowo, a z takich przecieków internetowych wiadomo, że można ich będzie zobaczyć na trasie koncertowej. Także będzie także okazja, by zweryfikować ich studyjne i koncertowe granie. Zofia Kruszewska dziś realizuje program Trzy Wymiary Gitary. Piotr Kordaszewski dba o wszystko. piotr.baron@polskieradio.pl przy mikrofonie i jeszcze 71335. I jest z nami także obecna komputerowo wprawdzie, ale jednak Anna Gacek, dlatego że Anna Gacek przygotowuje dla państwa pytania w naszej zabawie, w której chodzi o oryginalną i zabawną odpowiedź. I od razu powiem, że to, co dzisiaj przygotowała Ania, jest... jest porażająco podchwytliwe. Zresztą proszę posłuchać. Orange Warsaw Festival 2014. Miss Jackson, wielki przebój duetu Outkast, to historia zainspirowana rodzinnym życiem André, muzyka grupy. To opowieść, zresztą niewesoła, o jego teściowej. Lektura tekstu zdradza rodzinne sekrety, ale tytuł piosenki może być mylący. Potraktujmy sprawę z przymrużeniem oka. Jak można zatytułować piosenkę o teściowej? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Może przypomnę, że chodzi o najbardziej oryginalną, zabawną, może w tym wypadku zaskakującą odpowiedź, a pytanie dziś brzmi, jak można zatytułować piosenkę o teściowej. Zupełnie nie rozumiem, o co chodzi z teściową, bo jak państwo doskonale wiedzą, jest bardzo dużo dowcipów niewybrednych na temat teściowej, a kogokolwiek spotykam, mówi o tym, że jego druga mama jest bardzo przyjemna, wspaniała to kobieta, zupełnie nie rozumiem. A zatem tytuł piosenki o teściowej dziś, koszt wysłania takiej wiadomości to 3,69 zł brutto i numer 73533. Jak można zatytułować piosenkę o teściowej? Co pan powie? Play your blues. Yeah. Wydaje mi się, że tego nie słyszeliśmy na żywo podczas jego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rob Taniani z płyty Art Play Your Blues. No i jeśli już rozmawiamy o bluesie, to może teraz dwa klasyki. Piotr napisał krótko, że lubi to. My też pomyślałem, że dziś wyciągnę do naszego spotkania takie właśnie stare archiwalne nagranie zespół Cream Crossroads. To pierwszy z klasyków, drugi za chwilę. Teraz tylko przypomnę, że trzydniowy karnet dla dwóch osób czeka na Orange Warsaw Festival. Opowieść o zespole Outcast jest długa, ale pytanie sprowadza się do takiego oto, jak można zatytułować piosenkę o teściowej. 73 533, koszt połączenia 3,69 zł. Czekamy na Państwa. late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long, long hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. Takie przyjemne szmeranie na chłód, który za oknami. Proszę Państwa, jutro będzie Dzień Polski w programie trzecim. Tomasz Żonda przygotowuje spotkanie z Państwem i wybiera utwory do jutrzejszych audycji. A my jutro spotkamy się między innymi z Polem Gilbertem. To nie jest Polak oczywiście, ale Paul Gilbert jest mimo młodego wieku wielce zasłużony dla rozwoju gry na gitarze, dla techniki gitarowej. Prowadzi rozliczne warsztaty i z takich warsztatów wrócił jeden z polskich gitarzystów, bardzo młodych, bo zaledwie 18-letnich. Efektem tego spotkania, tam bardzo, bardzo, bardzo daleko gdzieś na świecie, jest kilka utworów, które już dostaliśmy do radia i jutro one się pojawią. No a teraz Paul Gilbert z 2012 roku. Tak, jutro Paul Gilbert też się pojawi, ale w towarzystwie bardzo młodego polskiego gitarzysty. Co wynika z tej współpracy i jak to brzmi? Proszę nie przegapić jutro Trzech Wymiarów Gitary. Po godzinie 13 spotykamy się i jutro polscy artyści. Teraz list pisany, nie internetowy, tylko pisany. Takie bardzo zawsze cieszą. Tym razem od pana Macieja z Krakowa, który napisał tak. Przesyłam płytę zaprzyjaźnionego zespołu z Rotterdamu. Świeża, jeszcze ciepła. Wydaje mi się, że się panu spodoba porządne gitarowe granie. I jeszcze jest dopisek. Zespół z przyjemnością zezwala na bezpłatne emitowanie dowolnej ilości utworów z tej płyty. Co wiemy o zespole, bo jest dołączona krótka biografia jest dołączona do tego listu. Otóż są przede wszystkim... A, jak się nazywają? Nazywają się My Own Army. Są z Rotterdamu, to wiemy. Są przede wszystkim zespołem koncertowym, ale postanowili, że zagoszczą na chwilę w studiu i że nagrają swój drugi porządny album. Piszą jeszcze o swoich inspiracjach i o swoich fascynacjach, że to między innymi zespół Soundgarden, między innymi Elbow i zespół Tool. No to sprawdźmy, jak to brzmi. Wybrałem dzisiaj jeden utwór zatytułowany Open End. Zespół z Holandii My Own Army. Safely with your hand, buried him the same. Podobało się państwu My Own Army. Muzyka z Holandii, płyta zatytułowana Too Many Faces. Prezent od słuchacza pana Macieja z Krakowa dla programu Trzy Wymiary Gitary i wydaje mi się, że jeszcze po ten krążek będziemy podczas naszych spotkań sięgać. Pan Piotr z Gdyni pyta, kto grał, kto występował w radiu o 13.35. To był Paul Gilbert i przy okazji może, panie Piotrze, powiem, że zapiski z dzisiejszej audycji znajdą państwo każdego dnia na stronie internetowej programu trzeciego. Proszę wejść w taką zakładkę o obco brzmiącym tytule Playlista i tam proszę odnaleźć audycję Trzy Wymiary Gitary. Piotr Kordaszewski dba o to, by wszystkie utwory, które prezentujemy, tam się właśnie znalazły. Wczoraj na zakończenie naszego spotkania pojawił się utwór z takich czasów, kiedy radio miało magiczne oko, choć nie do końca tak było, dlatego że to płyta nowa i w tym wypadku, a sięgniemy jeszcze po taki utwór, kiedy radio miało magiczne oko, dlatego że wczoraj nam się nie zmieścił. A jest bardzo ładny, a też jest bardzo nowy i mężczyzna, który gra na gitarze i śpiewa, też jest bardzo młody. All the time, people follow us where we go. We both should believe the path that we chose. And I owed you with such delicacy. No, they won't catch you. No, they won't catch me and you. There are too many flashes and Gordons round me. There's so little time and places to see. And we can wait so patiently. No, they won't catch you and me. It's all over all out of time. And if you want to, I won't mind. Please don't leave it. I don't know what to do. No, they won't catch me. And all of these people want us to fail. I won't let that happen now. Just you believe me, I'll hide you discreetly, discreetly from this cruel world. Jest młody i piekielnie zdolny Jack Buck, śpiewa pięknie na tej płycie. No i dziś Me and You w ramach naszego stałego cyklu, kiedy radio miało magiczne oko. Pan Marcin wyraził swoje zadowolenie z zespołu holenderskiego. Myślałem, napisał pan Marcin, że takie zespoły to tylko w Skandynawii i że Holandia to ojczyzna techno. Myliłem się, świetnie łoją. No i jeszcze pani Agnieszka z Woli napisała, że zakładka Playlista będzie jej nowym przyjacielem. Cokolwiek to znaczy, proszę tam zaglądać, bo tam szczegółowe notatki z naszych spotkań. A teraz będzie płyta, którą bardzo lubię. Nie jest nowa, ale bardzo przyjemnie się jej słucha. Ha! Nowy artysta też nie znowu taki młodziak, ale w sam raz dla nas, bo zatytułowana Perfectly Good Guitar. John Hyatt to był już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Ale się jeszcze nie rozstajemy, dlatego że teraz pan Kamil się ucieszy, dlatego że to pan Kamil dziś, pan Kamil mieszka w Gdyni. Wygrywa karnet na, podwójny karnet na Orange Warsaw Festival. Trzydniowy karnet kręci się w głowie od wykonawców. Życzę przyjemnych koncertów. A pan Kamil, tytułując piosenkę o teściowej, sięgnął po klasykę, bo to i Lady w tytule, i punk, czyli wybraliśmy Zawsze tam, gdzie ty. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejszą zabawę. Przypominam, że jutro będzie u nas Dzień Polski. Polscy artyści, proszę tego nie przegapić. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy. Wind is blowing in, my spirit's getting sick.